أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. Selam Müslümanlar. Buranın değerli cemaati olarak bir iki defa karşılarına çıkmış bir insan olarak bir üçüncü defa daha karşılarına çıkma imkanını Rabbim bahşeyledi. Bütün mülakatlarda, intikalarda, bir araya gelmelerde, sohbet için bir toplantı aksetmelerde rahmaniyet ve rahimiyeti sonsuz olan Hazreti Allah'tan diliyor, dileniyoruz. Bizi rızasını tahsil istikametinde daim eylesin. Kadir gecelerinin olması ihtimali olan gecelerde rahmeti ilahinin bol bol kazanılması muhtemel, rahmetin kazanılması satı mailinde bulunduğumuz bu günlerde gönüllerimize dikkat ihsan eylesin. Ben bir konuşmada size çok şey anlatma imkanına sahip değilim. Çok konuşmada da bir şey anlatma imkanına sahip değilim. Bununla beraber şu mübarek gecede sizlerin teveccühüne hürmetin ifadesi olarak Rabbimin karşısında bana terettüp eden vazifeyi yine ona sığınarak ve dekalet ederek yerine getirmek isterim. Ve kendisinden diler ve dilenirim ki beni burada söyletirken rızasını tahsilin dışında söz söylettirmesin. Dinini vaz ettiği ilahi kavanin mecmuasını sevdirmeme istikametinde bir söz söylettirmesin. Günümüzün insanının gelişen şartlar muvacihesinde en mühim vazifesi, birkaç cümleyle onun üzerinde duracağım. İnsanımızı daha evvelki asırlarda yaşayan aziz insanlar seviyesine yükseltebilecek bir vazife üzerinde duracağım. İnsanımız kendisine terettüp eden bu büyük vazifeyi idrak ettiği zaman, kendisiyle Efendimiz arasındaki 3-5 asrı birden aşacak, sahabe-i kiram ridvanullahi aleyhim ecmeîn hazaratının yanında yerini alacaktır. Ve hemen Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın kendilerine baktığını vicdanında ve ruhunda duyacaktır. Vazifeyi ihmal ettiği zaman da bizden sonra da uzun seneler neslimiz ve insanımız derbeder olacaktır. Rabbim bu son söylediğim şeyi bize göstermesin. 3 asırdan beri söylediğim şeyin 1000 katını gördük. 1000 kere daidar olduk, 1000 kere iki büklüm hale geldik. İflahımız avam ifadesiyle tükendi. Bundan öte bu türlü şeylere mukavemetimiz kalmadı. Kavi ve kadir olan Hazreti Allah, bir anda bütün kalpleri çevirmeye muktedirdir. Baştakilerin kalbini çevirmeye de muktedirdir. Gerçeğe, hakikate, duruluğa, berraklığa, tabanın ve tavanın kalbini tevcih buyurup milletçe bizi selamet ufuklarına ilah eylesin. İnsanımızı en yüce kılacak mevzu, insanımızın kendi içine doğru ve çevresine karşı cihat vazifesini eda etmesidir. İnsanımız bugün ciddi bir cihat vazifesiyle mükelleftir. Şartları gördüğü zaman kendisi de bunu anlayacaktır. Yalnız cihadın şumulünü, keyfiyetini imkan elverirse mevizenin sonunda arz etmeyi düşünüyorum. Size meseleyi anlatabilmek için önce birkaç avam misal arz edeyim. Düşmanın Kars'ı aşıp Erzurum'a doğru ilerlediğini duysanız, bir taraftan da Balkanlara aşıp Edirne'yi çiğneyip İstanbul'a doğru ilerlediğini işitseniz, beri tarafta Akdeniz'den çıkartma yapıp Mersin'i, Adana'yı işgal ettiğini duysanız, öbür taraftan Trabzon, Rize, Samsun, Giresun, ayrı bir düşmanın işgaline uğradığını duysanız, taşacağınız heyecan şu istikamette olacaktır. Bu mevzuda yapılması lazım gelen şey neyse milletçe biz bunu yapmaya karar veriyoruz. Herhalde bu vazife çok akıllıca bir erkan-ı harbin anladığı şekilde olmasa bile vatanına ve milletine karşı samimi olan, namusunu koruma uğrunda her şeyini feda etmeye amade bulunan bir ferde yakışır şekilde olacaktır. İnsanımız genciyle, ihtiyarıyla Çanakkale Harbi'nde yaptığı gibi, daha evvel memleketimizden bir parça sayılan Bingazi'de, Malazgirt'te yaptığı gibi veya Trablusgarp'ta yaptığı gibi, Maraş'ta, Gaziantep'te yaptığı gibi, evine gelecek, anasının elini öpecek, paklı silahını indirecek duvardan, kasa turasını beline takacak, dağarcığına ekmek koyacak, diyecek ki ana hakkını bana helal et. Varsa hanımın yanına gidecek, diyecek ki ben vatanım işgale uğradığı için ölmek üzere gidiyorum. Çocuklarım, namusum, iffetim, haysiyetim ve senin için öleceğim. Sen de eğer bir gün iş gelir sana dayanırsam, bıçak kemiğe gelir dayanırsa, iş sana düşecek, sen de çocuklarının ve kendinin iffetini korumak için benim yoluma gireceksin. O evdeki aklı başında anne ve hanım, delikanlının sırtını sıvazlayacaklar, git diyecekler. Hazreti Nesibe gibi Resulullah'ın önünden, vatanın haysiyet, izzet ve namusu önünde seve seve ruhunu feda edecekler. Ve delikanlı gidecek, kendisi için mukadder olan şeyi elde edecektir. Bu bir maddi cihattır. Biz bu türlü cihadı 1000 kere verdik, Allah lütfetti. İngilizlerin Çanakkale'den çıkartma yaptıklarını duyunca genç, ihtiyar, kadın, erkek, bütün bir millet halinden sabahlara kadar Kadir Gecesi misali camileri doldurduk. Buharileri önümüze koyduk, tilavet ettik. Huve Habibullezî turca şefaatuhu dedik. Ya Resulallah, ülken işgale uğradı. Bize can ve cesaret, kalbimize ve dizimize derman ol dedik. Ve ondan sonra da kapacağımız şeyi kaptığımız gibi etrafı döven İngiliz toplarına karşı göğüslerimizi siper yaptık. Silahın, topun ve tüfeğin, tekniğin karşısında sadece iman vardı. Mermi bitmişti. 8 cephede harbeden milletin mermisi bitmişti. Topu, tüfeği bitmişti. Ama topa, tüfeğe karşı dur diyen korkunç bir şey vardı. Onun imanıydı. Bedir'de şahlanan aslanın sinesinde taşıdığı şeyi taşıyordum. Malazgirt'teki aslanın ruhunu taşıyordum. Ve Allah'ın tevfikiyle yenildi hasta devlet dedikleri bir dönemde birbirinden ayrı kopuk kopuk her cephede Mehmetçi adını alıp taşıdığı Hazreti Muhammed'in hatırına, Mehmetçik demeyi kendisine şeref sayarak Resulullah adına, Hazreti Muhammed'in vatanına kafir ayağını basamaz, namusuna yabancı ayar göz dikemez, mescidini kapatamaz, Kur'an'ını mualla mevkiden indiremez dedim. Kendisine canı pahasına terettüp eden bir vazifeyi canını dişine taktı ve seve seve yaptı. Yemame'de şehit olan Ebu Akil gibi, topla kolu bir tarafa gitmiş, bacağı bir tarafa gitmiş. Yanındaki şehit namzeti arkadaşı matarayla suyu götürdüğü zaman bırak suyu da bana söyle, İngilizler çıkabildiler mi diyordu. Çıkamadılar deyince boş ver, artık giderim ben Allah'a diyordu. Aynı coşkunluk, aynı heyecan her devirden yokta varlık cilvesi gösterdim. Ölüde diri cilvesi gösterildim. Aynı aşk, aynı heyecan ve aynı coşkunluğa bağlı olarak oldum. Bunların ötesinde memleketimiz dıştan ithal edilen fikirlerin istilasına uğradım. Müstevliler daha evvel topla, tüfekle, tankla memleketimize geliyorlardı. Sonra kültür olarak, harç olarak, dünya görüşü olarak, eşya ve hadiselere bakış olarak, insan telakkisi olarak yer yer misyonlarını kurdu, entelijen servislerini çalıştırdım, uşaklar elde etti ve bir milleti teker teker birbirinden koparıp parçalama yolunu, mukaddes şeylerinden mahrum etme yolunu, değer hükümlerinden mahrum etme yolunu tuttular. Bu ise farkına varılmadık bir iç işgaldi. Ve sonra vatan evladı birbirine düştüm. Dıştan bir kısım isimleri bayraklaştırarak, duvarlara sağa sola yazarak vatan evladı birbirine düştüm. Sokağa döküldüm. Öyle korkunç bir manzara mevcut hale geldi ki vatan sakından Çanakkale'yi 1000 kere arattıracak. Biz seve seve 1000-10000 yapacak, orada budanan ağaçlar otlar gibi budanacak, yanacaktık ve düşmanı vatanımıza ayak bastırmayacaktık. Ama kurt gövdenin içine girdim. Cemiyetin bünyesinin bu meseleye mukavemeti güçleşti. Farkına varmadık yerlerden kundaklama hadiselerine şahit oluyoruz. Caminin köşesinde dış mihrak hesabına iki kardeş birbirine düşüyor. Kahveler kurşunlanıyor, evler kurşunlanıyor, hakimler kurşunlanıyor, gazeteciler kurşunlanıyor, ricali devlete kurşun sıkılıyor. Dış öyle güzel oyunun oynadım. Sizin huzurunuzda bu türlü sözleri buraya getirip Resulullah'ın kürsüsünden eda ve ifade bana ağır ve giran geliyor. Ama mevzuya vüzuh getirmek için lüzum hissediyorum. Sağda ve soldaki bu mihraklar vatan satını Çanakkale muharebe meydanı haline getirdiler. Ölen de özüren de bu vatanın evladıydı. Ama ne acıdır ki ne ölen şehit oluyor ne de kalan gazi oluyordu. Çünkü duygu ve düşüncelerde Kur'an yoktu. Resulullah yoktu. Allah yoktu. مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَصَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Kim Allah'ın yüce adının bayraklaşmasını arzu ederek cihad ediyorsa o Allah yolundadır. Onun kalanı gazidir, öleni de şehittir. Memleket bugün bu türlü badireleri atlatma gibi, çok büyük vazifeleri yapma gibi bir cihat vazifesiyle mükelleftir. Muhabbet fedailerine devri saadet neşvesini yaşatma düşmektedir. İnsanlığı sevmek noktasından hareket ederek, gönüllerin muhtaç olduğu insanca duygu ve düşünceyi, sevgiyi, merhameti ve mürüvveti, muhtaç olan insanlığımıza götürmek suretiyle yepyeni bir dünya kurma mücadelesi ve mücadelesi. Böyle bir çerçeve içinden meselenin tarifini takdimde fayda mülaz ettim. Zira suyu tefahüm ve tevehümlere sebebiyet verebilir. Yanlış anlamalara sebebiyet verebilir. Silahımdan, memleket içinde patlayan barutumdan, infilak eden topumdan, bütün varlığımıza karşısında bulunuyor. Geleceği kuracak insanların muhabbet fedailer olduğuna inanıyoruz. Meseleyi o denli ileriye götürecekler ki, ruhanilerin, Hristiyanların ruhani reisleriyle dahi medar-ı münakaşa meseleleri muvakkaten münakaşa etmeyecek. İnkarcılık, ilhat, inkar-ı ilahiyet karşısında ittifak ve ittihad ederek dünyada alem şumur bir sulhu temine muvaffak olacaklar. Bu çetin, bu büyük cihat vazifesinde, bu cihat vazifesini yapma ateşine bulunan neslimize, insanımıza, Allah bu vazifeyi şerefle yapmaya muvaffak kılsın. Ve bu büyük vazifede onları saadet ufuklarına ila buyursun. 14 asır evvel Mezhar-ı Mevcudat Efendimizin pâk sinesine, lahut aleminden mevcelenip gelen ilahi fermanda Allah Celle Celaluhu şöyle ferman ediyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, yümne ve berekete nail ve mazhar olanlar, hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Herkes bir ticaret, belki bir art fikir peşinden, herkes bir sevdadan ve sevdası uğruna bir kavgadan, herkes bir cihatta bir mücadeleden, herkes bir ticarette ve bir işin başında. Bu Allah'ın ifadesi, bu Hazreti Muhammed'le dile getirilen ezeli nutkun ifadesi. هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ Şu karma karışık şeylerin alınıp satıldığı çarşı ve pazarınızda size yepyeni, tertaze, orijinal bir ticaret yolunu göstereyim mi? تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيمٍ Yer yer canınıza dokunan, canınızı yakan, haysiyetinizi rencide eden, gururunuzu kıran, sizi iki büklüm hale getiren, perişan ve derbeder eden azaptan bu sayede kurtulmuş olasınız. تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيمٍ Lebbeyk diyoruz. İlahi ifadede bize gelen her fermana lebbeyk diyoruz. اَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resuluna iman edeceksiniz. Allah'a ve Resuluna iman etme topluluğunu kuracaksınız. Allah'a ve Resulullah'a iman etrafında birleşeceksiniz. Sizi birbirine düşüren, birbirinize düşüren dış mihrakların tesirinde kalmadan kurtulacaksınız. Her yerde hazır ve nazır, her şeyinize nigahban, sizi on asır ayakta tutan ve aziz kılan Allah'a iman etrafında toplanacaksınız. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla, avamıyla ve okumuşuyla Allah'a ve Resulullah'a imanın etrafında toplanacaksınız. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Resul-i Ekrem size Allah'ın vahyi olarak bu mesajı gönderiyor. Şimdiye kadar şarttan, darba, darttan şarka taat edilen binlerce mesaja kulak verdiniz. Binlerce beyanname dinlediniz. Binlerce nakarat kulaklarınızda tarrakalar meydana getirdim. Allah Resulullah vasıtasıyla Allah'tan gelen solmayan bir gül gibi her lahta taravetini muhafaza eden ilahi fermandan sizi azabı elimden kurtaracak, gurur ve onurunuzu rencide edilmeden kurtaracak bir yol gösteriyor. Allah'a ve Resulullah'a imanda birleşecek ve sonra mal ve canlarınızla Allah yolunda mücadele edeceksiniz. Ben yeryüzü kurulduğundan kurulalı bundan daha mukaddes bir vazife bilmiyorum. Eğer bir mümin gerçek cihat meselesini kavramış, cihat şuurunu içine yerleştirmişten, açılan cennet kapısıyla cihat yan yana bir araya gelseler, cennete mi girmek istersin, cihat mı yapmak istersin? O ben kalıp cihat yapmak isterim diyecektir. Ve mefkari mevcudat Efendimiz bu mevzuda bir ölçü vaz buyuruyorlar. Allah'ım hayatım hayırlıysam, senin yolunda cihat imkanına sahip olacak isem beni yaşat. Hayatım hayırlı değilsem, ilahi kelimetullah yapamayacaksam, hikmeti vücudum yoktur, burada boşuna yaşıyorum demektir ruhumu kabidir. 14 asır ötesine gidelim. Bu ruh ve şuuru bütün taravetiyle ve canlılığıyla sahabinin nasiyetinde gamz ederken göreceğiz. Handek vakası dehşetiyle cereyan ediyor. O vakanın cereyan ettiği ana kadar bir lahta temiz kalbiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama sadakattan ayrılmayan sadık dostları etrafında, ayın etrafındaki hale gibi pervaz edip duruyorlar. Ve bunlardan birkaç tanesine yara isabet etmiş, birkaç tanesi şehit olmuş, yaralananlardan bir tanesi bizim meşhurlardan Sa'd ibn-i Muaz'dır radıyallahu anh. O Ansar'ın efendisi, Mus'ab ibn-i Umeyr'in eliyle Müslüman olan, Hendek'te de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanında bir sütre gibi bulunuyordum. Bedir'de ileriye doğru atılıp, ya Resulallah, benim ve cemaatimin kanaatini soruyorsun. Ben şimdi onlar hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Sen bir kere ferman et ve sonra yürü. Kandan irinden deryalara dalarsan, benim cemaatim senin arkandan ayrılmayacaktır diyen insandı. Ve Mescid-i Nebevi'de Seyyidesine Hazreti Ayşe'ye iftira karşısında eğri kılıcı üzerine doğrulmuş, avazı çıktığı kadar haykırmış. Ya Resulallah, bu Pat validemize iftira eden benim cemaatimden seferman et kellesini keseyim. Bu benim kardeşim de olsa, babam da olsa senin uğrunda tereddüt etmeden budarım onu demişti. Hayatın her lahzası,

Seyyidina İbni Ömer diyor ki, ben Bedir'e hazırlanırken cihada arz olundum. Benim de elimden tuttu, oraya çıkardılar. Resul-i Ekrem beni boyum çok kısa olduğundan 12-13 yaşındaydım veya 14 yaşındaydım, kabul buyurmadılar. Hayatımda en ıstıraplı geçirdiğim bir geceyi geçirdim. Ümeyr İbni Ebi Vakkas Bedir'e iştirak etmiştim. Medine'nin sokaklarında beraber oynadığımız bir çocuktu. O gün babalarının veya neyse abisinin arkasından parmakları üzerine dikilmek suretiyle boyunu biraz uzun göstermiş ve Resul-i Ekrem sen gel demiştim. Bana ise sen harp edemezsin, kılıç kullanamazsın diye geriye çevirmiştim. O benim için ıstırap oldu. Hele ertesi gün saat Ümeyr İbni Ebi Vakkas'ın orada şehit olduğunu duyunca hayat benim için zehir zemberek oldu. Ümeyr İbni Ebi Vakkas anasının yanına sokuldu. Bir parmak çocuktu 13-14 yaşında. Resul-i Ekrem'den cihat fermanı, münadiler vasıtasıyla bütün Medine-i Münevvere'nin içine yayılmıştı. Bütün uyanık gönüller ve duygular buna mâkes olmuştu. Her hüşşar gönülde fermanı nebevi mâkes buluyordu. Ben böyle bir cihatta nasıl geriye dururum? 12-13 yaşındaki Ümeyr İbni Ebi Vakkas eve geldim. Kılıcını beline kuşattırdım. Kılıcın ucu yerden sürünüyordum. Onu taşıyacak hali yoktum. Bir de kendini Resul-i Ekrem'e kabul ettirirsem iş tamamdır diyordum. Bedir'e gittiğiniz zaman size gösterecekler Bedir köyünden. Parmakların sayısına ulaşmayan şehadanın metfun olduğunu göreceksiniz. Ve kısa boylu bir mezarın başına gideceksiniz. Size diyecekler ki, kılıcını süre süre buraya kadar gelen Allah Resulü'nün dayızadesi, o muhteşem İran'ın Fatih-i Aşere-i Mübeşşere Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın küçük kardeşi, Ümeyr İbni Ebi Vakkas'ın mezarıdır bu. Bir çocuktu. Safların arkasında durmuş, parmaklarının ucuna dikilmiş, boyunu yüce göstermiş ve Allah Resulü tarafından sen de iştirak edebilirsin dedirtmiştim. Çocuğun kafasına cihat şuuru böyle girmiştim. Cenab-ı Hak neslimizin kalbine ilka buyursun. Şu yeni diriliş döneminde hasbi olarak gönlünü Allah'a vermiş olmanın ifadesi olarak başını taşa koyacak, taşı yastık yapacak, toprağa döşeyim diyecek, fezaya yorganım diyecek ve kendisini cihada vakfedecek Ümeyr İbni Ebi Vakkas gibi kimseler 3 asırlık bu milletin mahkûs kaderini değiştirecektir. Devri Risalet Fenahide biz onu bütün ihtişamıyla gördük. Tarihi ve siyerle yaşandığına şahit olduk. Tarihin çeşitli devirlerinde aynı parçalara şahit bulunduk. Ve şu anda da topyekün Anadolu'nun fıkırdaması, kaynaması içinde bütün ihtişamıyla neslimizin bu davaya uzanacak elini müşahede etmekteyiz. Ben nerede İslam adına coşkun bir delikanlı, küçük bir çocuk görürsem geleceğin kahramanları, fedaileri gibi geliyor. Elimi öpmek üzere bana uzatırken, ellerini bana uzatırken tutup o tertemiz elleri dudağıma götürüyor. Geleceğin fatihleri olarak onların elini öpmek istiyor. Hatta icap ederse kirli yüzümü ayaklarının altına koymak istiyorum. Ümeyr İbni Ebi Vakkaslar, Sa'd İbni Ebi Vakkaslar, Mus'ab İbni Ümeyr'ler bu büyük davaya hasbilik içinde omuz verdikleri zaman her şey birdenbire Allah'ın tevfik ve inayetiyle değişecektir. Ezan-ı Muhammed okunuyor, onu duyuyorum. Ben bu hususta ikaz etmemenizi istirham edeceğim. Bir kere geldiğim için 10 dakikanızı da almış olabilirim, geçirmiş olabilirim. Beni mazur görün. Geldim, doğrudan doğruya camiye girdim ve bir davete icabet ederek girdim. Şunu da dolayısıyla arz edeyim. Yakın arkadaşlarım beni çok iyi bilirler. Vaaz-ı nasihat etmektense 10 defa ölümü tercih ederim. Ve manzara aradım daima. Veya bir pozisyon aradım. Ruhumu Rabbime seve seve teslim edeceğim bir pozisyon aradım. Çok defa da gaybi bir kurşun alnıma gelir de gider bu hayat külfetinden kurtulurum diye bekledim. Kulluk vazifesinin ağırlığı altında bazen 2 büklüm oldum. Hıyanet, denaet ve hisseti ruhiyem 2 büklüm yaptım. İyi bir insan ve mümin olamayışım karşısında hep eğri gezdim. Onun için vaaz-ı nasihattan da bıkkınım, tedirginim. Cemaat karşısına çıkmadan da bıkmışım. Arkadaşlarımın vaki istekleri,

buhrandan buhrana atılan, kapı kapı dolaşan ve dilencilikte bulunan, perişan ve sergerdan milletlere kurtuluşun yolunu göstermektedir bu mesajla. Demektedir ki, sağda soldan, batıda doğudan, Avrupa'da ve Asya'da pek çok kapıyı dövdünüz fakat yüzünüze bakan olmadı. Üzengi öptüdüğünüz kimselerden pek çoğunun üzengisini öptünüz fakat yine yüzünüze bakan olmadı. Dün onlara bakmak için bıyıklarınızı kesip ayaklarınızın dibindeki haşerata bakıyor gibi bakmanıza rağmen, bugün onlara gökteki yıldızlar gibi kaşlarınızı kesip bakma lüzumunu duymuş, o hale gelmiş, o kadar alçalmış durumdasınız. Bununla beraber onlara temenna ve serfirunuzun da size faydası olmadı. Sizin için daima açık duran ve seslendiğiniz zaman lebbeyk ibadî sesini duyacağınız Allah kapısı döneceğiniz anı intizar etmektedir. Genciyle ihtiyarıyla döneceğiniz anı intizar etmektedir. Bu elim azap ve ıstıraptan sizi Allah kurtaracaktır. İç kaynaşma ve çekişmelerden sizi Allah kurtaracaktır. Her yerinize Allah duygusunu, Allah'a imanı, Allah marifetine hakim kılacaksınız. Ve hiç farkına varmadık şekilde memurun çok üstünde birdenbire bir hamlede bir nefada Allah'ın tevfikine mazhar olduğunuzu göreceksiniz. Gece rahatına tercih edebileceği bir hizmet şekli göstereceksiniz. İçine girecek rahatını onun kendi rahatını çalışmada, sahide ve cidalde görecek. Onları mütehiyyiç ruhlar haline getireceksiniz. Ve kurumamalarını bu surette temin edeceksiniz. Neslimize cihat ruhu verilmedi. Hak ve hakikat aşkı verilmedi. Verilmediği için sokağa terk edildi. Edildiği için de bugün o sokağa döküldü. Ve birbirini çocuklu oyunlarla, hislerle, düşüncelerle kırıp geçirmekten, vatan satını muharebe meydanı haline getirmektedir. Ve onun içindir ki, 3-5 sene öncesine kadar, şu çeyrek asırlık ve bir bakıma da yarım asırlık, müminlerin cehdi, sahi, hizmeti ve gayreti neticesinde, şu yeni olma, tekevvün ve diriliş döneminde, 3-5 sene evveline kadar yapılan bütün hizmetler, tohumlar halinde toprağa atılıyor, fakat biz rüşeğimler görmüyorduk. Çiçeklere şahit olamıyorduk. Gördüğümüz bir ağaç yoktu semaya ter çeken. Belki her şey sessiz bir tohum halinde, samit infaliyle toprağın altında yatıp duruyordu. Ama şimdi öyle değil. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, gelecek neslin hürmetine, bizleri iman, İslam ve Kur'an'a hizmette daim ve kaim eylesin. Onların destanını yazma cüretini ısrar edemem ben. Hassasiyetle bu iş üzerinde dururken bir, geleceğe karşı ne ümit bir hava içinde, ümitsizlik içinde bakanların ümitsizliklerini bulandırmak için ısrarla üzerinde duruyorum. İki, eskiden kalma fersude bir düşünce olarak küfür hesabına işleyen günbegün yevmül beter düşüncesine bir tekme vurmak istiyorum. Belki bir gün başladı baş aşağı gitme ama ahir zamanda Resul-i Ekrem'in Tuğba lil-Guraba ferman-ı nebevisiyle desteklenen ve teyit edilen bir cemaat çok farklı bir durumdadır bugün. Dün biz baş aşağı geliyorduk bir çukura inmek için. Bugün çukurun dibinde olsak dahi yukarıya çıkma gayreti, aşkı ve şevki içinde bulunuyoruz. Ve katiyen inanıyor ve bütün cihana ilan ediyoruz ki önümüzdeki 3-5 sene içinde tabakat-ı beşer çapındaki mevcelenmeden, sevenlerin, sayanların, insanlığa hürmet edenlerin sesi, İslam'ın sesi, mahbub-i ilahi olan Hazreti Muhammed'in sesi, kelam-ı ilahi olan Kur'an'ın sesi, bu tarrakalar içinde en yüksek ve gür sada olma hüviyetini koruyacak ve muhafaza edecektir. Onlara mukabil, her birisi kendi camisinin kapısında onun sövelerine dayanarak Mefhari Mevcudat Efendimiz'in Kâbetullah'ta fethi müteakip dediği gibi diyecektir. لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِينَ O güne kadar eza ve cefa, o güne kadar taşkınlıkla tuyan, o güne kadar sokakları kana, irine ve kire boyamam. Fakat muhabbet fedaiyeti, Allah Resulü, Kâbetullah'a bir fatih olarak giriyor. Beytullah'ın kapısını ellerini gerip duruyor. Hazreti Ali'den ders alan Mekke'nin müşrikleri sana dedi Kureyş. Resulullah'a kadar geliyorlar. Ve bizim hakkımızda ne düşünüyorsun diyorlar. Seyyidina Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a dedikleri gibi diyorlar. Ve Allah Resulü de onlara, gidin bugün kınama yoktur. Allah gafur ve rahimdir. Biz insanlığa böyle bakıyor, böylesine şefkatle kucağımızı açıyor ve geleceğin dünyasının sevgi dünyası, şefkat dünyası olmasını Rabbi Rahim ve Kerim'imizden diliyor ve dileniyoruz. Mübarek Kadir Gecesi hürmetine geleceğimizi Cenab-ı Hak muhabbetle donatsın, bizi aziz eylesin. Aziz Müslümanlar, bu işin bir tek yolu vardır, neslinize sahip çıkma yolu. Halk olarak, ahali olarak, insan olarak, evlat babası, kardeşi olarak kendi çocuklarınıza sahip çıkmadır bu işin yolu. Allah'ı ve Resulullah'ı öğrenecek, sonra mektepte de fünun-u medeniye ile donatılacak kalbi ve kafası tam insan olarak yetişecek. Gerçek anlayış dünyasını kurmam. Garbın fünun-u medeniyeti, İslam'ın ulumu diniyeti, hakikat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam, hakaiki Kur'aniye, neslimizin letaifini, gönül dünyasını bunlarla donatacak, geleceğin dünyasını emniyetin, huzurun ve saadetin dünyası olarak kuracağız. Ben sokakta bu işin kavgasını verenlerin bir şey yapacaklarına inanmıyorum. Büyük Türkiye kuracağız diye sis perdeden bağıranların da bir şey yapacaklarına inanmıyorum. Şimdiye kadar denenmiş ve iflas etmiş binlerce yolun milletime, milletimize getirdiği hiçbir şey olmadı. Sahip olacaksınız neslinize ve Cenab-ı Hak sizi aziz kılacaktır. Şu anda Allah'ın sizin üzerinizde öyle büyük bir lütfu vardır ki, bundan evvelki hiçbir asra o çapta bir lütfu ilahi olmamıştır. Siz İslam dinini evci kemali insaniyete yükseltmek veya onunla beraber evci kemal insaniyete yükseltme durumunda bulunuyorsunuz. Siz Allah'ın tevfik ve inayetiyle göklere tırmanma yoluna girmiş bulunuyorsunuz. Cenab-ı Hak bu lütufları sizlere ihsan etti, bahşeyledi. O bir cemaata bir şey bahşedip de sonra elinden almış değildir. Adet-i ilahi cereyan şekli daima, verdiği şeyler ikmal ve itmam şeklinde olmuştur. Şu mübarek Kadir gecesinden önümüzdeki seneyi en iyi şekilde din-i mübin İslam'a hizmetle geçirmeye Allah'ın bizi muvaffak kılmasını ondan dileyelim ve dilenelim. Bizi aziz ve bahtiyar eylesin. Uzun boylu yapmayacağım. Fakat mübarek bir gece olma ihtimaline binaen 3-5 cümleyle Rabbimize karşı arzu halde bulunmada fayda mülazı ediyorum. Sübhane Rabbike Rabbin İzzeti Amma Yesikûn ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ardı ve ce'ale zulumâti vel nûr. Thumme'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين فرد حي قيوم حكم عدل قدوس وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Es'aluke ya Allah, ya huve, ya Rahman, ya Rahim. Ya hayyu, ya kayyum. Ya zel celali vel ikram. Ya erhamer rahimin. Ya zel celali vel ikram. Bütün cürmümüzle beraber, seyyiat ve hatalarımızla beraber, Habib-i Edibine talim buyurduğun istikametten, evvela sana hamd ve sena ederek, Habib-i Edibine salatu selam getirerek ve sonra onun diliyle Esma-i Azam diye ifade buyurulan, mübarek İsmi Azam'a ait şeyleri dile getirerek, terdad ederek, dergâh-ı nezd-i ahadiyetine dehalet ediyoruz ya Rabbi. Resul-i Ekrem'den 14 asır uzakta bulunduğumuz için, dürümlerimize bakmayarak, meccani olarak bizleri affeyle ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Ve biz seni bilemedik. Kur'an'ın hakikatini akıl erdiremedik. Peygamberi tanıyıp yoluna giremedik. İşte bizim dualarımızı ilmi ilahinle bilirken, sem-i sübhanimle dinlerken, bu kadar perişan ve bu kadar sergerdanların duasını dinleme lütfuyla lütfedip dinle ya Rabbi. Bizi muhafaza eyleme ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Yıkılmış dünyada her birimiz birer enkaz mahluku gibi, sağda solda bir ötüşle senin mübarek adını dile getirmek, seni yeniden aleme duyurmak istiyoruz. Bir bezin bir perde kapanıverdi ve biz bu perdenin kapanmasına şahit olduk. Karanlık gecede yetiştik. Semasında şimşeğin çakmadığı geceler gördük. Bir yıldızın göz kırpmadığına şahit bulunduk. Böylesine kalbi ve ruhi hayattan mahrum yetiştik. Onun için sahabi gibi hasbi olamadık. Ben senin huzuruna hep riyakarlıkla çıktım. Çalım sattım, çaka yaptım. Halk karşısında bir mümin göründüm. Ama sen biliyorsun, seninle baş başa kaldığım zaman nifakımdan ötürü içi büklüm oldum. Seyyiatımı ifade ederken hıçkırıklarım kıtlarında düğümlendi. Senin halkın karşısında durunma değil, tenhalardaki halime merhamet edip dualarımı kabul buyurmanı istirham ediyorum. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Amin. Ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, senin lütfedip bahşedip bizlere gönderdiğin Ramazan-ı Şerif ayını idrak ettik. Reyyan kapısından girmeye inşallah liyakat kazandık. Cennete ehil hale geldik. Ben olmasam bile cemaatin o yolda olduğu hüsnü zannını besliyorum. Eğer onlar hakkında da zaten böyle bir hüsnü zannım olmasa bugünden ölmem gerektir. Hüsnü zannediyorum. Yanlış ediyorsam, hata ediyorsam hüsnü zan vazifesini tahmil ettiğim, memur kıldığım için hüsnü zannediyorum. Onların duaları için ellerimi kaldırıyor. Kadir gecesidir diyen, Ramazandır diyen, saflaşmış insanlarla beraber sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Bizi haif ve hasir eyleme ya Rabbim. Habibi Edib'in söylediği her şey senin aleminden esip gelen şeylerdir. O sözleri arasında bize şunu duyuruyor, vicdanlarımıza şunu doyuruyor. Bir insanın elleri Rabbi Rahim'ine inanarak kalkarsa Allah Celle Celaluhu o elleri sıfır olarak geriye çevirmeyecektir. Sana inanarak ellerimizi tevcih ediyor. Ebedi mihrabımız kapına teveccüh ediyoruz. Belki şu ana kadar çok büyük günahlar ve cürümler işledik. Nedamet edip bir daha işlememi az mı cez mi kast ediyoruz. Sen bizi dergâh-ı nezd-i hadiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Hazreti Muhammed'in atının zimamdarlığını yapmak istiyoruz. O ilahi havanın memleketimizde esmesini istiyoruz. Sen bizi bu şerefle şeref yar eyle ya Rabbi. Sen sultansın ya Rabbi. Bizler kapında ceda ve dilencileriz ya Rabbi. Sultan Ahmet'in dediği gibi sultana sultanlık, gedaya gedalık yakışır. Sana vermek, bize de istemek yakışır. Biz istiyoruz, kendimize yakışanı gösteriyoruz. Sen de sana yakışanı lütfeyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Hadiseler bizi boğacak hale geldi. Üstesinden kalkamaz hale geldi. neslimizi sokağa döktüler. Her manzara gırtlağımızda ışkırımızı düğümletecek hale geldi. Sen bu vaziyette daha fazla bizi devam ettirme ya Rabbi. Keremin ve lütfun engindir senin. Bu millete lütfedip kerem ve lütfunla muamele eyle ya Rabbi. Bu millet ki ya Rabbi, bir zamanlar senin yüce adını bayraklaştırıp afak-ı alemde dolaştırıyor ve ölürken en büyük ümniye ve ideal olarak senin mübarek adının afak-ı alemde şehbalaşmasını istiyordum. Bu millet onların torunu ki Balkanlarda sinesinden yediği hançerle sana doğru kana çırpıp yükselirken attan inmeyesiz Allah'ın adına afak-ı alemde gezresiz diyordu. Onların ahfadı olan bizleri aynı şeyle şeref yap eyle ya Rabbi. Afak-ı alemde adını dalgalandırmak istiyor. Hazreti Muhammed'in adının bugüne kadar gitmediği ufuklara götürmek istiyoruz. Batılı bunalmış, doğulu bunalmış, herkes imandan ve Kur'an'dan mahrumiyetin bunalmışlığı içinden, bütün bunalmışlara Abu Kevser gibi götüreceğimiz Kur'an, onları idam-ı ebediden kurtaracak, cennet numun bir hayata ulaştıracak, bizim liyakatımız olmasa bile, omuzumuzda taşıdığımız vazifenin hakkı ve hürmeti için bizleri bu vazifeyle şeref yâb ve serfiraz eyle. Ya ilahe lalemin, ben biliyor ve takdir ediyorum ki cemaatin buna aşina ve takdirkardır ki bu bütün bir batılının feryadıdır. Bütün bir imansızlığın feryadıdır. Bu imansızlığın feryadında bizi imdada koşanlar eyle ya Rabbi. Ya ilahe lalemin ve ya ekremel ekremin, terbiyesizlik ediyorsan bu bir arz-ı haldir. Halimizi zat-ı uluhiyetine arz ediyoruz. Yangın bacayı sardı. İnananların vatanından, şühedanın vatanından, dün göçtüğünü siper edenlerin vatanından, onların mezarları başında şişeler mezar taşlarına vurulup kırıldı. Ecdada ve ervaha hürmetsizlik aldı yürüdü. İnsanımıza hürmetsizlik aldı yürüdü. Manzara böyle olunca, sen de rahim ve kerim bulununca, biz de aciz olunca, bu işin üstesinden gelemeyince, bu işi yapmak kime düşer ya Rabbi? Sen bize merhamet eyle ya Rabbi. Sen bize kerem eyle ya Rabbi. Son şiire kafiye koymak istiyoruz. Arap ellerinde gezen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın atının zimamından tutup 9 asır Türk'ün yağız delikanlısını koşturup durdu. Anadolu'da dolaştırmak istiyoruz. Biraz da bizim vatanımıza ya Resulallah diyoruz. Sen bu yağızları çok iyi bilirsin. Malazgirt'ten Çanakkale'ye kadar, Belkırat'a kadar çok iyi bilirsin. Bingazi'de bilirsin. Maraş'ta, Gaziantep'te bilirsin. Bilirsin ya Resulallah. Palandöken'de elinde satırı kadınıyla bilirsin. Ninesiyle bilirsin. Duvarını atıp Çanakkale'ye koşan geliniyle bilirsin. Kafir tarafından işgal edilmiş vatanda yaşamak benim neyime diyen genç kızıyla bilirsin. Levent delikanlısıyla bilirsin. Bütün bunları Allah öyle ferman ediyor. Peygamberle bir muhavereye girişirken, Necva'ya girişirken sadaka takdim edin. Ben neslim ve milletim adına bunları zat-ı nübüvvetine sadaka takdim ediyorum. Bilirsin ya Resulallah, senin için çok terledik. Terlemiş cemaatin terlerini, aziz şehit kanı gibi bir bardağa koyup, şu mübarek gecelerde Ramazan-ı Şerif içinde zat-ı nübüvvetine, ruh-u muazzezine, Fatiha'ların hasıl edeceği sevaptan daha aziz bir sevap olarak sana takdim etmek istiyoruz. Ve senin bununla seni davet ediyoruz. Kabul buyurursan bunu bir daveti olarak sana gönderiyoruz. Medinelilerin seni davet ettiği gibi yurdumuza davet ediyoruz. Ne zaman geleceksin diyoruz. Canımız dudağımıza geldi. Gayrı artık dayanamayacağız. Sensiz olan bir dünyayı da istemiyoruz. Neslimiz çıkardığı kan irin içinde boğulacaktır. Eğer hala vasatı müsait görmüyorsan, bizi liyakatsız buluyorsan, ben nefsim adını arz edeyim. Sana hiçbir zaman layık ümmet olduğumu iddia edemedim. Fakat bilirsin, senden başkasına da türkü söylemedim. Senden başkasını anmak istemedim. senin yolunda, senin izinde dedim. Gecem gündüzüme münafık havası sıktı. Gündüzüm geceme münafıklık havası sıktı. Bulanık bir hayat yaşadım. Dual olmadan kurtulamadım. Allah'tan başkasına mabud-i mutlak demedim. Maksud-u bil istikrar demedim. Neslim şayet derdimle mağrur isem, derdimle bana yakın ise, sen onları da aynı havada kabul buyur ya Resulallah. Sen bir sultansın. Sultana sultanlık, dilenciye dilencilik yakışır. Bağlı ellerini çözüver. Dağılmış şakülümüzü okşayıver. Toz toprak içinde zülüflerimize bir elini gezdiriver. Akabede elini sıkanlar gibi elini sıkmak istiyorum. Elini sıkmak istiyoruz. Gayba doğru uzanan ellerimizden. Ya Resulallah elini uzat, elimizi sık. Çünkü yağız delikanlısının sana Medine'nin ansarı gibi el uzatacağına inan. Başımızı okşa, kırık kalplerimizin kırıklığını gideriver. Sütü birkaç defa döktük, birkaç defa kusur işledik. Fakat vallahi sana hane-i nübüvvetinden dışarı çıkmadık. Vallahi senden ayrılmadık. Vallahi Kur'an'a karşı inkar vaziyetine girmedik. Hele filizlerinle ya Resulallah, öyle bir dem, öyle bir hava aldık ki, ben şu yarım halimle bunlara baktıkça ürperiyor ve kalbim duracak hale geliyor. Sen Kiravza-i Tahire'den bunu görüyorsun. Şu hıçkırıkları duyuyorsun. Liselerde delikanlı, senin ümmetinden çocukların havasına nigahban bulunuyorsun. Bir an evvel allı valalı sarığını başına sarıver. O Alilerin, Ebu Bekirlerin, Osmanların çektiği zimamı Türk'ün eline veriver. Balkanlara ve diyar-ı küfre kadar yüce adını götürme vazifesini lütfen ahir zamanda şu Anadolu milletine, Kürt'üyle, Türk'üyle, Çerkez'iyle, Arnavut'uyla, Anadolu milleti ki batının son karakolu ve kalesidir. Göğüslerini gerip senin için dayandılar ya Resulallah. Mescitlerini koruyup minareler yaptılar ya Resulallah. Her şeye rağmen günde 5 defa Muhammedur Resulullah dediler ya Resulallah. Ve bunu demeye azmettiler ya Resulallah. Ve bugün yaptıkları her şeyleri şart-ı adi olarak vesilen ve vasıtanla dergah-ı nezdahadiyete takdim etmek istiyoruz. Huzur-u Rabbül Alemin'de bunlar da bendendir de ne olur ya Resulallah. Kavzi Kevser'in başından kovulanlar içinde kovulma zilletine maruz kalmadan bizleri masum ve mahfuz eyle ya ilahe alemin. Bizlere şefaat elini uzat ya Resulallah. Elimizden tut, evci kemal-i insaniyete bizleri çıkar ya Resulallah. Ya ilahe alemin ve ya ekremel ekremin, seyyidim ve piştarım, rehnuman ve rehberim, muktedai kül ve rehber ekmelim, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tehalet ederek dergah-ı nezdahadiyetine girmek istiyorum. Kirli yüzlerimle doğrudan, yüzlerimizle doğrudan doğruya, doğrudan doğruya sana müracaatı suyu edep saydım. Habibi Edir'in vesayası altına girmek istedim. Gönlümü evvel ona teslim edeyim dedim. Ve sonra da onun gölgesi altında senin huzuruna çıkayım. Bir köpek gibi bacakları arasında dolaşayım. Hav hav edeyim, sadakatim intihar edeyim. O da yüzüme baksın. Ellerimi yüceler yücesi sana kaldırsın. Desin ki bu da bizdendir ya ilahe alemin. Ve ben kendimden geçeyim. Hıçkırıklarım içinde boğulayım. Bazı şehitler kanının şehidi olur. Ben de ağlamanın ve hıçkırığın şehidi olayım. Bu lütfu bizden esirgeme ya Rabbi. Sana sadık olmaya söz veriyoruz. Gecemizi gündüz eyle ya Rabbi. Leylimizi nehar eyle ya Rabbi. Kışımızı bahar eyle ya Rabbi. Neslimize can ve zireklik ihsan eyle ya Rabbi. Bükük belini doğrult ya Rabbi. Kaddine istikamet lütfeyle ya Rabbi. Dizine ferman ihsan eyle ya Rabbi. Kadir gecesi ya Rabbi. Senin kadrini bilenlerin gecesi ya Rabbi. Kadir bilenlerin gecesi ya Rabbi. Kadir şinasların gecesi ya Rabbi. Kadrini bilip kadir şinaslık içinde huzuruna gelenlerin gecesi ya Rabbi. Rezonans olmak için münasebet kurmak için bütün şartlar hazırdır ya Rabbi. Sen kendin talim buyuruyor, tebliğ buyuruyorsun. Ya Rabbi ya Allah dendiği zaman ben lebbeyk kulum diyorsun. Bu beşareti bize veriyorsun. Gönlümüzü sevince gark ediyorsun. Avazımız çıktığı kadar benim boğuk ve kesik sesimle değil, şu cemaat içinde samimi sesler hürmetine sana ya Rabbi ya Allah diyoruz. Ya Hayyu ya Kayyum diyoruz. Lebbeyk de ya Rabbi. İmdadımıza yetiş ya Rabbi. Evci kemal-i insaniyete bizleri ilah eyle ya Rabbi. Dik gezmişleri iki büklüm gezmeden halat eyle ya Rabbi. At üstünde senin adını taşımışları yerde sürünür eylemeden halat eyle ya Rabbi. Yerde sürünmeden halat eyle ya Rabbi. Telin ve bedduaya amin de demiyor. Belki onların hidayetlerini diliyor ve dilemiyor. Mezher-i mevcudat Efendimiz gibi. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la yarifun. Ben umum cemaate mal ederek Allahümme ehdi kavmena fe innehum la yarifuna. Allah'ım cemaatimizi hidayet eyle, bizi bilmiyorlar. İkrimenin kalbini yumuşattın. Sen o Rahmanurrahim'sin ki Ebu Süfyan'ın kalbini yumuşattın. Sen o Rahmanurrahim'sin ki Safvan İbn-i Ümeyye'nin kalbini yumuşattın. Onlar ki hayatları boyunca Resul-i Ekrem'e karşı çıktı. Onlar ki hayatları boyunca Lat ve Uzza için kavga ettiler. Biz ki ya İlahel Alemin, cürmümüzle beraber Lat'a Uzza'ya secde etmedik. Senden başkasının kapısına gitmedik. Kalbimiz onların kalbinden daha katı değilse, bizlerin kalbine de rikkat ihsan eyle ya Rabbi. Haif ve hasir olarak ellerimizi indirmeden bizi masum ve mahfuz eyle ya Rabbi. Dualarımızı dergâh-ı nezdâhadiyetinde birini bin eyle ya Rabbi. Bir dileğimize bir lütufta bulun ya Rabbi. Hususiyle bu belde halkının, hizmet edenlerin baştasından en sonrasına kadar, baştakinden en sonrakine kadar, dini mübin İslam'ı ikame etmede sen, kıyamete kadar daim ve kaim eyle ya Rabbi. Bir arpa boyu hizmetiyle, benim dinime ve senin yoluna, hizmet edenleri aziz ve şerif eyle ya Rabbi. Doma halkını soldurma ya Rabbi. Güldür ya Rabbi. Topyekün vatanımızı da güldür ya Rabbi. Allahümme ya daimel fazli alel beridiyye. Ya basıtel yedeyni bil asiyye. Ya sahibel mevahibi seniyye. Ya gafirel zunubi vel khatiyye. Salli ala Muhammedin khayril vera seciyye. Salli ala Muhammedin khayril vera seciyye. Salli ala Muhammedin khayril vera seciyye. Vaghfir lana zunubena fi hadel vakt. Vaghfir lana zunubena fi hadihil asiyye. Ya Erhamer Rahimin. Ya Ekremel Ekremin. يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا بحرمة الفاتحة